تو یا ما تا تا شرم لخفگانا تا نسوال کرم لو یا خدایا ما معاف کرم مهربانا تا تا اوخ کی تو یا ما تا تا شرم لخفگانا تا نسوال کرم لو یا خدایا ما معاف کرم مهربانا چت لاس پتو بو بندینی ولی ماتا وکڑا مغفرت یا اللہ روزی رسانا سادر بار کی میو چت لاس پتو بو بندینی ولی ماتا وکڑا مغفرت یا اللہ روزی رسانا تا تا اوخ کی تو یا وما تا تا جاڑم لخفگانا تا نسوال کرم لو یا خدایا ما معاف کرم مهربانا دا دنیا پا دی پیچلی اواز غن از غن منزل کی ماکڑا ربا پا دی لارا تر منزل پوری کامرانا دا دنیا پا دی پیچلی اواز غن از غن منزل کی ماکڑا ربا پا دی لارا تر منزل پوری کامرانا تا تا اوخ کی تو یا وما تا تا جاڑم لخفگانا تا نسوال کرم لو یا خدایا ما معاف کرم مهربانا خدایا تا تا بزاری وی او سل گئی وی زما اوخ کی تا آخرا خاتمہ می خاما خاکڑی پا ایمانا خدایا تا تا بزاری وی اوصل گئی وی زما اوخ کی تا آخرا خاتمہ می خاما خاکڑی پا ایمانا تا تا اوخ کی تو یا وما تا تا جاڑا لخفگانا تا نسوال کرم لو یا خدایا ما معاف کرم مهربانا دا جوان دند چوشی بودا عباس تیر شو او تیری گی ستا پا فضل او کرم باندی تکڑا رو خانا دا جوان دند چوشی بودا عباس تیر شو او تیری گی ستا پا فضل او کرم باندی تکڑی را رو خانا تا تا اوخ کی تو یا وما تا تا جاڑم لخفگانا تا نسوال کرم لو یا خدایا ما معاف کرم مهربانا اے خالق دا کائناتو اے مالک دا مخلوقاتو برای منو فتح من کرام پدیستر امتحانا اے خالق دا کائناتو اے مالک دا مخلوقاتو برای منو فتح من کرام پدیستر امتحانا تا تا اوخ کی تو یا وما تا تا جاڑم لخفگانا تا نسوال کرم لو یا خدایا ما معاف کرم مهربانا ور تا دیر یا موار خطا او غریونی ولی هر ساعت کی دن کر منکر سوالونا تا وما تکڑا آسانا ور تا دیر یا موار خطا او غریونی ولی هر ساعت کی دن کر منکر سوالونا تا وما تکڑا آسانا تا تا اوخ کی تو یا وما تا تا جاڑم لخفگانا تا نسوال کرم لو یا خدایا ما معاف کرم مهربانا بدرو دن زلان دا خدای مو دی حافظ او مددگار شي را روان د فرمونګا یا ورځ د سخت میزان بدرود زلاند خدای مو د حافظ او مددگار شي را روان د فرمونګا سخت میزان تا ته اوخ کې تو یو ما تا ته ژاړم له خفګانا تا نه سوال کړم لویا خدایا ما معاف کړه مهربانا تا ته اوخ کې تو یو ما تا ته ژاړم له خفګانا تا نه سوال کړم لویا خدایا ما معاف کړه مهربانا تن سوال کرم لویا خدایا ما معاف کرم مهربانا تن سوال کرم لویا خدایا ما معاف کرم مهربانا